گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 499. این برنامه با همکاری الهه شهیدی، همایون خرم و مجید نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ افشاری از جواد معروفی، ترانه از سیمین بهبهانی، اشعار متن برنامه از همام تبریزی، خاجوی کرمانی، گوینده فیروزه امیر معز. دلم ز عهده عشقت برون نمی آید، به جای هر سر مویم هزار دل باید. زهی خجست زمانی که وقت بیداری، همام روی تو بیند چو دیده بگشاید. چون تو عزیزی نه کار آسان است، هلاک عاشق مسکین فراق جانان است. هنوز سر به روانم ز چشم ناشده دور، دل از تصور دوری چو بید لرزان. ملامت می کند دشمن مرا در عشق ورزیدن، به چشم عاشقان باید جمال دلبران دیدن. دهان قنچه خوش باشد سحرگه چون شود خندان، ولی ذوقی دگر دارد لبت هنگام خندیدن. من غمگین را دل خونین را چرا تنها می‌گذاری؟ نمی‌ترسی از ساقیا بر سر جان بار گران است تنم، باده ده باز رهان یک نفس از خویشتنم. من از این هستی خود نیک به جان آمده ام، تو چنان بی خبرم کن که ندانم که منم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفصی ساختند از بدنم. در میان من و معشوق همام است حجاب، وقت آن است که این پرده به یک سو فکنم. به بازار او نقد دل چون فرستم، که قلب است و کس رایگون بر نگیرم. که قلب از تو که رایگون بر نگیره. آی آخ جانم، آی امان، آی آخ دانی، آی آخ جانم، اگر بی دل مهربان خواهد گردد، دل از یار نامهربان بر نگیرد. اگر بی دل مهربان خواهد گردد، دل از یار نامهربان بر اگر من به مسجد، اگر من به مسجد کنم دعوت دل، به جز راه دیر مغان بر نگیرم. آخ Oh, باشم از کوی مغان دست به دست آوردند، از خرابات سوی صومعه مست آوردند. هیچ میخواره ندارد طمع حور بهشت، این بشارت به من باده پرست آوردند. من غمگین را دل خونین را چرا تنها می گذاری؟ نمی چه با او پیمان گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 499.